افغیر اللہ ہی، کیا بھلا اللہ کے سوا، اب تبھی حکمن، کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی الزام لگتا ہے نا کسی پر، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ جلدی سے اس کی صفائی ہو جائے، اس الزام کو دھو دیا جائے. اچھا اب وہ لوگوں کے پاس لے کے جاتا، اچھا تم بتاؤ، تم میری صفائی پیش کرو، تم بتاؤ، تم بتاؤ. ایسے میں کسی کو بھی منصف بنانے کی ضرورت نہیں. ہمیشہ سوچا کرے، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا، میں کیا کر رہا ہوں. مجھے لوگوں کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اگر زندگی میں یہ ایک اصول آپ بنا لیں کہ لوگوں کی نظروں میں سچا بننے کی بجائے اللہ کے ہاں اپنی قدر پہچاننے لگے کہ کہاں تک میں پہنچی ہوں اس کے قریب. یہاں پر فرمایا، کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور حکم تلاش کروں؟ حکم اور حاکم میں فرق ہوتا ہے. حکم کہتے ہیں صرف صحیح فیصلہ کرنے والے کو، اور حاکم ہوتا ہے ہر قسم کا فیصلہ کرنے والا. یہ دنیا کے لوگ حاکم ہوتے ہیں، جج، اچھا برا دونوں فیصلہ کرے، لیکن حکم کیا ہوتا ہے؟ جو درست فیصلہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ساری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. اور یہاں صرف الزاموں کا فیصلہ نہیں مراد، مراد اس سے کیا ہے؟ حق اور باطل کے انتخاب کا فیصلہ، کہاں سے کروانا چاہیے کہ کیا درست اور کیا غلط. افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا اللہ کے سوا کہیں اور حکم تلاش کروں، کسی اور سے فیصلہ کرواؤں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم پر مفصل کتاب اتاری. عام طور پہ لوگ سوئے رہتے ہیں، جب آپ دین کا کام کرنے لگتے ہیں نا، سر ڈھانکتے ہیں تو لوگ باتیں بھی بنانے لگتے ہیں. آپ سوچتے اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، میں نے کیا قرآن پڑھنا شروع کیا کہ سب لوگ میرے پیچھے جیسے چھتے میں ہاتھ بھیڑوں کا دے دیا ہے، اور ہر ایک پیچھے پڑ گیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی نکتہ چینی کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے کہ تم یہ کیوں کرتی ہو، وہ کیوں کرتی. اکثر لوگوں کو یہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، لوگ طرح طرح کے تانے دینے لگتے ہیں. پھر انسان کیا چاہتا ہے؟ اچھا جو یہ کہتے ہیں وہی کر لیتے ہیں، آسانی کی طرف لڑکتا ہے نا انسان. اب میں آپ سے سوال کروں گی، آپ اپنے آپ سے کریے کہ کیا جب مجھ پر کوئی الزام لگاتا ہے تو میں اس میں کس کو منصف بناتی ہوں؟ اپنی سچائی کا فیصلہ کس سے لیتی ہوں، یا مجھے کس سے لینا چاہیے؟ میں درست ہوں یا غلط ہوں؟ میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں؟ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو لوگ فوراً ججمنٹ دیتے ہیں نا، فوراً دیتے ہیں ججمنٹ، فلاں اچھا ہے، نہیں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو کہتے رہتے ہیں. ہر وقت آپ زد میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی ججمنٹ کی، اور خصوصاً جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اس وقت اور شامت آتی. اور جب سارا معاشرہ بھیڑوں کی طرح آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں، اچھا کہیں میں ہی تو نہیں غلط کر رہا، میرا خیال ہے یہ سارے جو ایک طرف اور میں اکیلی دوسری طرف، میں ہی غلط ہوں گی، اتنے سارے لوگ تو نہیں ہو سکتے. شیطان یوں وسوسہ ڈالتا ہے. اب آپ کس سے پوچھیں گے کہ آپ صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ کہاں سے؟ اپنے دل سے؟ نہیں، اللہ سے. کیسے؟ کچھ استخارہ کر کے غیب کی خبر معلوم کریں گے، کوئی خواب دیکھیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ صحیح ہیں کہ غلط. کیونکہ بعض اوقات جب لوگوں کو ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ حق معلوم کرنے کے لیے استخارے شروع کر دیتے ہیں. کبھی زندگی میں یہ غلطی نہ کریں، نہ اس سے کوئی صحیح بات پتہ چلتی. کیوں؟ ایک شخص کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ اس نے کہیں کسی نان مسلم کی کوئی سپیچ سنی، کچھ امپریس ہوا، تو اس نے سوچا کہ میں اسلام چھوڑ کر یہ دین قبول کر لیتا ہوں. لوگوں نے اسے سمجھایا، اس نے کہا نہیں، میں استخارہ کروں گا. استخارہ کیا، معلوم نہیں شیطانی خواب کیا تھا کہ اس کو یہ فیلنگ آئی کہ مجھے اسلام چھوڑ کر ادھر ہو جانا چاہیے، اور وہ واقعی غیر مسلم ہو گیا. استخارے حق اور باطل کا فرق نہیں کیا کرتے. استخارہ کوئی غیب کا علم معلوم کرنے کا طریقہ نہیں ہے. عموماً لوگ استخارے کی حقیقت سے ناواقف رہتے ہیں. اسی طرح خواب بھی حق کو باطل کا فیصلہ نہیں کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے خواب میں کسی بزرگ نے آ کے کہا کہ تم اگر دو نمازیں نہ بھی پڑھو تو تم بہت نیک ہو، تم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا. اب یہ بزرگ شیطان بزرگی ہو سکتے ہیں، جو کسی نیک انسان کی شکل میں آ کے آپ کو ایسا اشارہ فرمائے. بہت سے لوگ ایسے خوابوں سے بھٹک جاتے ہیں, حق سے دور ہو جاتے ہیں. مثلا مجھے پتا چلا کہ کسی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مدینہ میں جوتا پہن کے نہ چلے. اب وہ صاحب مدینہ گئے اور جوتا نہیں پہنتے تھے تو ان کے جو مرید تھے وہ ان کے آگے چادریں بچھاتے, چیزیں رکھتے, اور اس طرح انہوں نے بہت سے لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر کے اپنا خواب پورا کیا, اس کی تعبیر نکالی. بھائی اگر جوتا نہیں پہننا تو پھر ویسے ہی چلو, تو چادریں کیوں بچھواتے, کارپٹ کیوں بچھواتے آگے, خواب میں یہ بھی دیکھا تھا. تو یاد رکھیے یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے حق و باطل کے فیصلے میں. نہ استخارہ, نہ خواب, نہ خیال, نہ کوئی انسان, نہ کوئی معاشرہ. کون؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, یہ کتاب مفصل قرآن یہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. قرآن کو منصف بناؤ, اس میں کیا لکھا ہے, یہ کیا بتاتا ہے, کیا کرو اور کیا نہ کرو. آپ دیکھیں نا, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں, گھر جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں خبردار جو یہ کیا, تم سوچو بھی نہ. آپ سوچتے اچھا میں کیا کروں, اس کی مانو کہ اس کی مانو, کس کی مانو, کنفیوز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ ایک دین کا حکم سن کے بڑے کنفیوز, بہت کنفیوز ہو گئے. لوگ کچھ کہتے ہیں, دین کچھ کہتا ہے, کیا کریں کیا نہ کریں. اگر لوگوں کی نہیں مانتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اگر اللہ کی نہیں مانتے تو پھر آخرت بگڑتی. اب آپ ذرا فیصلہ کریں کیا کرنا ہے آپ کو. ہر دوسرے قدم پہ لوگ آپ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, ہائے دیکھو بھلا اس کو کیا ہو گیا, یہ کرنا شروع ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں, ایون نماز پڑھیں آپ, اب نماز میں بھی کوئی شک ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں, اس میں بھی کوئی کنفیوژن ہے. باقی چیزوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کنفیوژن ہے, اس میں بھی, اس میں پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن نماز میں کیا کنفیوژن ہو سکتا ہے. جب آپ وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, لو اب یہ ہر وقت نمازیں پڑھی جا رہی, وہ ابھی بات شادیوں میں بھی نمازیں ہو رہی ہیں. اچھا بس حجاب کے لیے آپ دیکھیں کہ اب شادی کے موقع پر کئی لوگ اگر ساری سچویشن میں اپنے آپ کو چھپانے یا بچانے کی کوشش کرتے, سب ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیا بن گئی. اور بعض کا سر زبان سے نہیں, میری اسٹوڈنٹ تھی, ان کے رشتے دار کافی انٹلیکچوئل سے پڑھے لکھے, تو پڑھتی رہی قرآن پڑھا, کافی پریکٹیکلی چینج ہوئی. ابھی لاہور ایک شادی میں گئی اپنے رشتے داروں کے پاس, کہتے ہیں کہ جینا دوبھر میرا کر دیا گیا کہ صرف زبان سے نہیں, جو آتا وہ میرا کپڑا کھینچتا. کہتے کم از کم ہمارے سامنے اس طرح نظر نہ ہو, ہم نہیں دیکھ سکتے. اب انسان سوچتا اچھا یہ اتنے سارے ہیں اور میرے سے فزیکلی جنگ کر رہے ہیں, اب چلو چھوڑو, کیا اب ان کو ناراض کرنا, جو کہتے ہیں وہی کر لیتی ہوں. کوئی بھی ایسی سچویشن کہ جس میں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ اور ہی رستہ نظر آتا ہے, لوگوں کو دیکھتے ہوئے کچھ اور ہی کر رہے ہیں, پھر آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس کا جواب ہے, اور پیچھے بھی یہ جواب گزر چکا, افحکم الجاہلیت یبغون, اور یہاں بھی اف غیر اللہ ابتغی حکما, اللہ کے سوا غیر کو, دوسروں کو اپنا منصف بناؤ, ان سے پوچھو کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, حالانکہ کتاب تفصیلاً آ چکی, اس میں سب احکام موجود ہیں, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سب پتا ہے. پھر بھی ہم کتاب کو تو پیٹ پیچھے پھینک کے لوگوں کے دین کو اپنا لیتے ہیں. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی, يَعْلَمُونَ, وہ جانتے ہیں, کیا جانتے ہیں, أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ, کہ وہ نازل کردہ ہے تیرے رب کی طرف سے, بالحق کے, حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین, آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو, کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو, حق حق ہے, واضح ہے, کوئی کمپرومائز نہیں. کیونکہ جب میجورٹی لوگوں کی ایک بات کہنے لگتی ہے تو انسان لازمن شک میں پڑتا, لگتا ہے کہ میں کچھ غلطی کر رہا ہوں, ورنہ اتنے سارے لوگ میری مخالفت نہ کرتے, اور فلاں تو اتنا عقل مند ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. ہم لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو پرکھتے ہیں نا, جانچتے ہیں, اچھا وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ کیا سوچتا ہے, یہ مجھے کتنا چاہتا ہے, اس کی نظر میں کیا لگتی ہوں, یہ مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی معیار نہیں، اور میں حق تیرے رب کی طرف سے آیا ہے. تم شک نہ کرنا، لوگوں کو معیار نہ بنانا، اس کتاب کو معیار بنانا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کی بات سچائی اور عدل والی پوری ہے، کامل ہے. یعنی تیرے رب کی بات میں سچائی بھی ہے، عدل بھی ہے. تیرے رب کا ہر حکم سچا ہے، عدل والا ہے. یعنی تیرے رب کی باتیں مکمل ہیں سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اس کو کوئی ایسا حکم دے کر. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. یعنی کسی کو اختیار نہیں کہ بدلے، اللہ کے حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو آپ کسی انسان کو یہ حق نہ دیں کہ وہ اس حکم کو بدل دے، یا آپ اس کی مرضی پہ چل کے اللہ کے حکم کو نہ بدلیں، اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہ کریں. اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم بدلنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں. کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں کوئی دوسری بات لا کر آپ سے کروائے. لیکن ہم نے کیا کیا، جیسے اقبال کہتا ہے نا، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ قرآن میں کوئی تبدیلی ہو جائے، ہم کو نہ بدلنا پڑے. پھر ایک سے پوچھتے دوسرے، اچھا اس کا کوئی اور مطلب بھی نکلتا ہے؟ یہ اور مطلب کون سا ہوتا ہے؟ یعنی قرآن کی کسی آیت پہ جب ہمیں عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو پھر ہم دوسروں سے جا کے پوچھتے، اچھا اس کا واقعی صرف یہی مطلب ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ وہ اور ہم کون سا چاہتے ہیں؟ جو ہماری مرضی کا نکلے، تاکہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں، اپنے دل کی مرضی پہ چل سکیں. اور جب اور تلاش کریں گے تو وہی آئے گا، اب تبھی حکمن، اللہ کے سوا کوئی اور چاہوں. وہ سمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. وہ انتطع، ایک اور زبردست آیت ہے. وہ انتطع، اور اگر تم نے اطاعت کی، اگر تم نے بات مانی، اکثر من فی الارض، زمین پہ رہنے والوں کی اکثریت کی، میجورٹی کی، یدلوک عن سبیل اللہ، یہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے. کتنی کھری بات ہے، ساری باتوں کے اوپر مہر ہے جو کچھ پیچھے کہا گیا. اگر تم زمین میں رہنے والی اکثریت کی باتیں ماننے لگو گے تو وہ تم کو اللہ کے رستے سے ہٹا لے جائیں گے. پھر تم اللہ کے رستے پہ نہیں چل سکتے، پھر تم صراط مستقیم کو فالو نہیں کر سکو گے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، جہاں سب لوگ جا رہے ہیں تم بھی ادھر ہی چلو، بھیڑ چال، چاہے ہلاکت کے منہ میں جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، اکثریت بھٹکی ہوئی؟ یتبعون الا الظن، وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ قرآن کی نہیں گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ من گھڑت خیالات کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنی سوچوں کو، اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے اپنا خود ساختہ ایک اور دین قائم کر رکھا ہے، ان کے اپنے اصول ہیں. کیا کہتے ہیں بعض اوقات لوگ، ہمارے اپنے کچھ پرنسپل ایسے ہیں کہ جن کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں. اور یہ پرنسپل کس کے اوپر قائم شدہ ہیں؟ ظن پر، گمان پر، جو ان کے خیال میں. بعض اوقات آپ کسی کو کوئی ایک بات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے خیال میں یہ تو بڑی ریجیڈیٹی کی بات ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو کوئی انصاف کی بات نہ ہوئی. یتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون، اور وہ سب صرف اندازے لگا رہے ہیں، اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں. خرس، درختوں پر پھلوں کا اندازہ کرنا، خے رے سواد، خرس، پھلوں کا اندازہ لگانا، ہر وہ بات جو ظن اور تخمین کی بنیاد پر کی جائے. اور اکثر لوگ دنیا میں، جیسے قرآن کہتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمومنین، اکثریت جو ہے خواہ تمہارا کتنا ہی دل چاہے وہ نہیں ماننے والی، میجورٹی نہیں حق مانتی، کیونکہ حق ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا. اگر تم زمین کی اکثریت کی پیروی کرو تو وہ تم کو حق سے ہٹا دیں گے، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ ان کی اکثریت گمان کی پیروی کر رہی ہے. قرآن انہوں نے پڑھ نہیں رکھا، صرف اپنے خیالات اور سوچوں کے مطابق اپنے اصول قائم کر رکھے ہیں، اور وہ اصول محض گمان پر قائم ہے، خیالات پر قائم ہے. کیونکہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا, کوئی نہیں کہہ سکتا. نہ کسی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں, اس دن میں نے آپ کو کہا تھا یہ نہیں کہنا چاہیے جنتی کو نہ, اور نہ ہم اپنے بارے میں کچھ کہہ سکتے. تو کیا یہ دین ایک مذاق ہے کہ ہم اس طرح کہیں کہ آپ کی جنت میں ہم آ جائیں گے آپ کو ملنے؟ کہتے ہیں کہ میں کہیں جاب کرتی تھی تو میری دوست ملی, اس نے کہا اچھا تم نے فیس کور کر لیا ہے, کچھ تو چھوڑ دو اللہ کے معاف کرنے کے لیے بھی. یہ بہت ایک ریلیونٹ مثال ہے. یہ کہتی ہیں کہ ان کی ملاقات دو مختلف لوگوں سے ہوئی کہ جو وضو کے بغیر نماز پڑھتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ وضو کرو. کہتی کہ میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نکال کے دکھائی, تو ان میں سے ایک نے تو مان لیا اور انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا, اور دوسرے نے کہا کہ نہیں, یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب بہت گندے ہوتے تھے, آج کے دور میں جب ہم روز نہاتے ہیں صاف ستھرے رہتے ہیں تو وضو کی کیا ضرورت ہے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ دین کے معاملے میں اپنی عقل کو دخل دینا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا, اور خود سے انہم الا یخرسون, تخمینے قائم کیے ہوئے ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, خود سے کچھ گمان بنائے ہوئے ہیں کہ ہاں, جیسے مثلا حجاب کے بارے میں کہتے ہیں اس دور میں بڑے منافق تھے مدینہ میں, تو مسلمان عورتوں کو کہا کہ ان سے بچ کے رہو. آج کے دور میں تو کوئی منافق ہے نہیں, اس لیے یہ حکم بھی نہیں. حضرت عمر کا ایک قول بڑا دلچسپ ہے, آپ نے شاید سن بھی رکھا ہو. وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہیں, ایک کو خوش کرو گے تو دوسری لازمی ناراض ہوگی. یہ تو قدرتی بات ہے کہ جب آپ دین کے لیے کام کریں گے تو دنیا میں کچھ نہ کچھ آپ کو گھاٹا آئے گا, اور کچھ نہیں تو ناراض ضرور ہو جائے گی وہ آپ سے. تو جب آپ دین پر عمل کرنے لگتے ہیں اور دنیا والوں کو کوئی نقصان نہیں دیتے, لیکن وہ پھر بھی ناراض ہوتے ہیں. یعنی آپ اگر اپنے آپ کو کور کیے ہوئے مثلاً, تو اس سے کسی کا کیا بگڑتا ہے, کیا نقصان ہے, وہ کیوں کھینچ رہا ہے آپ کو؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب کو راضی کرنے لگتے تو دوسرے لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ہاتھ سے گیا, ہماری ورزی پہ نہیں رہا, ہمارا بندہ نہیں رہا, لہٰذا وہ آپ سے ناراض ہونے لگتے ہیں. تو ان کو راضی کرنے کا نتیجہ کیا آپ کریں ان کو راضی, لوگوں کو آخرت روٹنے لگے گی آپ سے. مثلاً آپ کا کل ٹیسٹ ہو تو سارے گھر والے مل کے آپ کو یہ سمجھانے لگے کچھ نہیں ہوتا, بالکل پڑھنے کی ضرورت نہیں, تم نے ویسے ہی پاس ہو جانا ہے. آپ مانیں گے اس کی بات؟ آخرت کے بارے میں لوگ یہی تو ہم کو کہتے ہیں, کچھ نہیں اللہ غفور الرحیم ایسے ہی پاس ہو جاؤ گے, اور ہم وہ بات مان لیتے ہیں. دنیا کے بارے میں رسک نہیں لیتے, نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, پودوں کو پانی نہیں دیا تو مرجھا جائیں گے, آخرت کی جنت کو ذکر کا علم کا پانی نہیں دیا وہ ہری بھری لہلاتی رہے گی, کیسے ہو سکتا ہے؟ ان رب کا ہوا عالم من یضل عن سبیلہ, تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے رستے سے کون بھٹک گیا, وہ ہوا عالم بالمہتدین, اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. فکلو تو کھاؤ, کیا مما اس میں سے جو ذکر اسم اللہ علیہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے, ان کنتم بآیاتہ مؤمنین, اگر تم اس کی آیات کو ماننے والے ہو. اصل میں یہاں ایک اعتراض کا جواب ہے. اہل مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمان اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے, اپنے ہاتھ کا مار کے کھا لیتے ہیں. میتا حرام کیا گیا تھا نا, کہنے لگے لو دیکھو یہ الٹے لوگ ہیں, جو اللہ کے حکم سے مر جائے اس کو حرام کر دیا, اور جو خود ذبح کر لیا اس کو کھا لیا. ویسے دلیل تو کافی ریلیونٹ لگتی ہے نا, کہ ہاں بھائی دیکھو یہ کتنے غلط لوگ ہیں, جسے اللہ نے مارا اسے نہیں کھا رہے, اور جس کو خود مار لیا اسے کھا رہے ہیں. تو ان کے خیال میں نعوذ باللہ شیطان نے ان کے اس خیال کو خوبصورت بنا دیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں جو مردار نہیں کھاتے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے, فکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ, کہ خود حلال کرنے کا ذبح کرنے کا اصل مقصد کیا ہے, کہ اللہ کا نام لے کر ایک جانور کا خون بہایا جائے. اچھا یہ جو اللہ کا نام لینا نا کسی جانور پر, یہ صرف ریچول نہیں ہے, یہ دراصل وہ شکرانے کے کلمات ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دیا, تیرے ہی نام پر ہم ان کو ذبح کر کے استعمال کرنے لگے. اب آپ دیکھیں نا, لوگ اسی طرح کے پروپیگنڈے کر کے دین سے بہکاتے ہیں ایسی ہی دلیلیں دے کر. وما لکم, اور کیا ہے تم کو, اللہ تاکلو, کہ تم نہ کھاؤ, مما ذکر اسم اللہ علیہ جس سے اللہ کا نام لیا جا چکا ہے, وقد فصل لکم, حالانکہ اس نے تفصیلاً بیان کیا تمہارے لیے, ما حرم علیکم, جو اس نے تم پر حرام کیا ہے, الا مقترر تم الی، مگر جس چیز کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، جو مجبوراً تمہیں استعمال کرنا پڑے. یعنی اضطراری حالت میں تو مردار کھا سکتے ہو، لیکن عام حالات میں اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کھاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، لَيُدِلُّونَ، البتہ بھٹکاتے ہیں. کس کو؟ لوگوں کو. کس کے ساتھ؟ بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ. بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کے ساتھ بھٹکاتے ہیں، یعنی اپنی من گھڑت باتیں بنا بنا کے بھٹکاتے ہیں. بغیر علم، علم کے بغیر، انجانے میں. ان ربک ہوا عالم بالمعتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. یعنی لوگ تمہارے لیے معیار نہیں ہے حق کا کہ ان کی باتیں سن کر تم ان کے پیچھے چل پڑو. وہ تو بغیر علم کے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور تیرے رب کو بھی ان کا خوب پتا ہے کہ وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں. وذروا ظاہر الاسم، ظاہری گناہ چھوڑ دو. یہ سب کو حکم دیا جا رہا ہے، ظاہری گناہ چھوڑ دو. ظاہری گناہ یعنی جو سب کے سامنے کرتے ہو. وہ بات ہے نا، اور اس کے چھپے ہوئے کو بھی. چھپ کے کیے جانے والے گناہ اور سب کے سامنے کیے جانے والے گناہ سب چھوڑ دو. کچھ چھوڑنا چاہتے ہو؟ اللہ کی اطاعت نہ چھوڑو لوگوں کی باتوں میں آ کر، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق غلط کام چھوڑ دو، ظاہری بھی اور چھپے ہوئے بھی. کھلے گناہوں سے بھی بچو، چھپے گناہوں سے بھی. کھلے گناہ کیا ہے؟ مثلا غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا، ریاکاری کرنا، نماز نہ پڑھنا، کھلم کھلا بے حیائی کے کام، فحاشی کے کام. اور چھپے ہوئے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کسی لڑکی کا چھپ کر کسی لڑکے کو ملنا، ایک گناہ کا کام ہے. وہ چھپ کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی، لوگ برا کہیں گے. لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر وہ غلط کام کر رہی ہے، یہ چھپے گناہ میں آتا ہے. اسی طرح بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا بغیر کسی دلیل کے. نواس بن سمان سے روایت ہے، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ فرمایا، الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، چھپ جائے، بس بے چینی ہو جائے پھر انسان کو، تو میں نے صحیح نہیں کیا. اور تو برا جانے کے لوگ اس پر مطلع ہوں، یعنی لوگوں کے سامنے اشتہار بننے سے وہ بات آپ کو ناگوار لگے. یعنی گناہ وہ بھی کام ہے کہ جو تم لوگوں کے سامنے نہ کر سکو، چھپ کے کرو، اس سے بھی بچو. اتنا زبردست تقوی کا معیار کہیں کسی نے دیا ہوگا کہ ظاہر ہو باتیں نیک ہو جائے؟ اصل نیکی ہی تو وہ نیکی ہے جو چھپ کر بھی کی جائے. عموماً دکھاوے کو تو بہت کچھ کر لیا جاتا ہے، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ پوچھنے والا ہو، کوئی حساب لینے والا نہ ہو، اللہ کے حساب سے فکر مند ہو کر وہ نیک کام کر لیا جائے. ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ گناہ کا کمانا کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک برے خیال سے ہوتی. اچھا دیکھیں گناہ کیسے ہوتا ہے نا، اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے. جب آپ غافل ہوتے ہیں نا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، تو آپ شیطان کا شکار بن جاتے ہیں. شیطان آتا ہے اور آپ کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے. کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی برا کام، کوئی بھی حرام کام، کیا کہتا ہے؟ یہ کتنا مزہ آئے گا اگر یہ کر لیا جائے، کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی مزے کی چیز ہے، چلو یہ کرتے ہیں. پھر انسان سوچتا ہے، پھر آگے بڑھ کر کسی سے ڈسکس کرتا ہے، اچھا کیا خیال ہے یہ نہ کر لیا جائے، چلو پلان کرتے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں. دوسرا کمپنی بھی ویسی ہے، دوست بھی ویسے ہیں، وہ کہتا ہاں ہاں چلو چلتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں ساتھ تمہارے، چل پڑتے ہیں. اور پھر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ گناہ کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے، میں نے اچھا نہیں کیا، تو بری کمپنی، برے دوست کہتے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، پھر کیا ساری دنیا یہ کرتی، تم نے کوئی غلط کیا؟ مثلا بچے سگریٹ کیسے شروع کرتے ہیں؟ اتنے سے خوبصورت اشتہار کے، اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت اشتہار کبھی نہ دیکھا ہو کسی نے، اتنے اٹریکٹیو اشتہار. ہاں اس کے نیچے لکھا ہو سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی ان دونوں کو کمپیئر کریں نا، کہ جو نقصان دہ ہے وہ کس طرح بیان کیا گیا, نقصان کس طرح ظاہر کیا گیا, اور جو نقصان دہ حقیقت میں ہے وہ کس طرح کھلے عام بیان کیا گیا. خیر, اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کی ینگر جنریشن دیکھتی ہے ایسے اشتہار, زین لہم الشیطان اعمالہم, کچھ شیطانوں نے ایک برا عمل بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا ہوا ہے, بہت خوبصورت بنا دیا ایک برائی کو. اب آپ دیکھیں کہ جس نے دیکھا تو اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہوئی, کیا سٹائل مارا ہوا ہے, بے وجہ ہیرو بننے کی کوشش, ایکشن, چلو بنا ایسے ہی کر کے دیکھتے کیسے لگتے ہیں, کسی کی پھینکی سگریٹ اٹھا کے, اور کچھ نہیں تو پینسل لے کے سٹائل بن رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں آپ دیکھیں, اب کیا ہوتا ہے بچے جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم خوش ہو رہے تھے, دیکھو دیکھو کتنی اچھی نقل اتاری اس نے, بچے کو شے مل جاتی ہے, ہاں واقعی میں نے کوئی کمال کر لیا, اتنا تو اماں کبھی خوش نہیں ہوئی جتنا اس حرکت پہ ہوئے, اس کا مطلب ہے کوئی اچھا ہی کام ہے. وہ ذہن کے اندر ایک تصویر بن جاتی کہ کوئی اتنی بڑی برائی نہیں. اب کیا ہوا, اب ماحول ملا, کمپنی ملی, وہی بات جو ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی ڈسکس کیا کسی سے, دوسرے نے اس پر اور زیادہ راہیں دکھائیں, اور پھر تیسرے درجے پر وہ چیز عمل میں ڈھل گئی. اب کیا ہوا, جب غلطی کر لی تو انسان کو ندامت ہوتی ہے, میری اماں کو پتہ چل گیا تو مجھے جیتا نہیں چھوڑے گی, پھر دوست آڑے آ جائے, نہیں نہیں اس کو کہاں سے پتا چلے گا, اس کو نہیں پتا چل رہا, اتنی مصروف ہوتی ہے اس کو تو خبر ہی نہیں, وہ ایسی بھولی بھالی ہے, وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے, اس کو نہیں پتا چلتا, چلو کرتے ہیں. پھر دوسری دفعہ پھر دوست گھیر گھار کے لے جاتے ہیں, انسان سوچتا ہے کہ نہیں کرنا, تو لوگ لو اس وقت کر لیا تو اب کیا ہوا, کون سی نئی چیز ہے. اور اس طرح طوعت لہو نفسہ قتل اخی, قتل تک کا جرم انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اور مل جل کے گینگ بنا کے ڈاکے ڈالتے ہیں ینگر جنریشن. ہمارے ایک عزیز انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ کہیں ٹریول کر رہے تھے تو راستے میں کوچ کو روک لیا گیا, ڈاکو نے روک لیا, کہتے ہیں کہ جب وہ اندر آئے تو بہت خوبصورت انگریزی بول رہے تھے, بہت ہائیلی کوالیفائڈ لڑکے تھے, بہت ینگ, اور بہت تو نے کہا کہ ہم تو شغلن کرتے ہیں, اب یہ شغل کہاں سے سیکھا انہوں نے, ایسی چیزیں دیکھی تو انہیں بھی ٹیمپٹیشن نہیں نا کہ ہم بھی ذرا یہ شغل کریں, کھیل کھیل میں کریں, دوسروں کو تیز کر کے دکھ دے کے بعض اوقات پھر لوگ لطف اٹھاتے ہیں, کسی کے آنسو دیکھ کے, کسی کی چیخیں دیکھ کے, بعض اوقات اپنا ہی کوئی لوگ انتقام لے رہے ہوتے ہیں, کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو جتنی بھی برائیاں اور خرابیاں اگر آپ ان کو انالائز کریں تو اس میں دو تین چیزیں بہت زبردست کاؤنٹ کرتی ہیں. نمبر ایک, شیطانی وسوسہ, برائی کا خوبصورت ہو کے نظر آنا, اور اس میں کچھ شیطان برائیاں خوبصورت کر کر کے پیش کرتے ہیں جن سے پھر آگے بات پھیلتی. پھر گفتگو کے ذریعے اس کے اوپر تائید حاصل کرنا, بری کمپنی, برا ماحول, دین کے علم سے, دینی مجالس سے, نیک لوگوں سے دوری, ان کے لیے بدگمانی پیدا کرتے رہتے ہیں وہ, جیسے پیچھے ابھی ہم نے پڑھا, ادھر سے بدگمان ہے, برائی اٹریکٹیو ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو غلطی نہیں کرتا تو آپ کے اندر خود ہی ندامت آنے لگتی ہے, یہ کتنا اچھا انسان ہے جس نے یہ غلطی نہیں کی. لیکن جب آپ کو اپنے آس پاس سارے ہی برے نظر آئے تو آپ کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے, اور اس طرح ایک برائی دوسرے کو جنم دینے لگتی. اسی لیے اچھے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا نہایت ضروری ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بچوں کا کیا کریں, ان کو ماحول دیں, ان کے لیے ماحول پیدا کریں کہ ان کو اچھائی کی بات سننے سمجھنے اور اچھے دوستوں سے ملنے کا موقع ملے. جیسے دوست ہوں گے ویسا ہی دین بن جائے گا. تو فرمایا ان الذین یکسبون الاثم, اس طرح گناہ کمایا جاتا ہے, جیسے کوئی بزنس میں مال کمایا جاتا ہے اسی طرح یہ گناہ یوں کمایا جاتا ہے. بزنس بھی تو اسی طرح ہوتا ہے, خیال آتا ہے, پھر آپ کسی سے ڈسکس کرتے ہیں, پھر وہ اپروو کرتے ہیں, پھر آپ آگے چل پڑتے ہیں, پھر تھوڑا بہت لاس بھی ہو تو دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی یہ ہوا آئندہ ٹھیک ہو جائے گا, اس طرح کرتے کرتے پھر آپ ایک چیز لیتے ہیں اس میں آپ کو پروفٹ ہوتا ہے, آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے, پھر اور پھر اور پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ کمائی ہمیشہ ایسے ہی ہوتی, تو گناہ بھی اسی طرح کمائے جاتے ہیں. فرمایا جو لوگ گناہ کماتے ہیں, سیجزون بما کانوا یقترفون, ان قریب وہ جزا پائیں گے جو کچھ کے وہ کماتے رہے ہیں, جو کام انہوں نے کیے ہیں اس پر وہ جزا پا کر رہیں گے. کتنی سمپل سی بات ہے لیکن کتنی سخت بات ہے کہ جو برا کرتے ہیں, جو کانٹے بوتے ہیں وہ کاٹ کے رہیں گے. ان الذین یکسبون الاثم سیجرون بما کانوا یخترفون. اچھا تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ افکار پہ کنٹرول، بری سوچ پہ کنٹرول، برے خیالات پہ کنٹرول برے عمل سے بچا لیتا ہے. سوچ بدلو کہ عمل بدل جائے، سوچ بات میں اور بات عمل میں ڈھل جاتی ہے. اچھی سوچ اچھا بیج ہے جس سے اچھا درخت اگے گا، اچھا اگے گا تو اچھا کاٹو گے، اور غلط سوچ ایک ناکارا بیج ہے جس سے ناکارا پودا نکلے گا اور وہ آپ کو ناکارا کر دے گا.